चतुर्दश सूत्र पूरा हो गया था, हो गया था। अच्छा कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा विपदिष्टो उक्ते है, आकाशादि में सर्वत्र कारणत्वेन उसी ब्रह्म को ही कहा गया है, और एक उपनिषद में जैसा कहा गया यथाभूतम उपदिष्टम एकस्मिन् एकस्याम उपनिषदि सर्वत्र तथैव इति उक्ते है, अन्यत्र भी इसी प्रकार कहा गया था ब्रह्म ही जगत कारण है। आगे कहते हैं टीका में, एवं सृष्टि द्वारकं विरोधं उत्सूत्रं समाधाय कारणस्य सदसत्वादिना साक्षात् श्रुति विरोध निराशार्थं सूत्रं आदत्ते। सृष्टि द्वारकं विरोधं उत्सूत्रं, ये पंक्ति हुआ था क्या? सूत्र भी उच्चारण होता। अच्छा, भाष्य में पढ़ा वाक्यम आपद्यते कारणत्वेन श्राव्यते। अच्छा, असद्वा इदम अग्र आसीत इति, यदि तु अस्मिन् निरात्मक, यहाँ तक। अच्छा, यदि तु असन। अच्छा, तो यहाँ कहा गया कि असत जगत का कारण ऐसा नहीं है, तो क्यों कहते हैं असत अगर जगत का कारण होता तो असत ज्ञान का निंदा नहीं किया जाता, असन एव सभवति असत ब्रह्मेति चेत वेद इस प्रकार कहा गया, तो इसलिए वहाँ असत जगत का स्रष्टा इस प्रकार नहीं कहा गया। अच्छा, आगे आगे वाक्य आया असत वा इदम अग्र आसित, ये वाक्य। अच्छा, इसको हम लोग देखे थे क्या इसमें? नहीं देख। अच्छा, पच्चीस पृष्ठ में पंचम मंत्र आया आनंदमय कोश का बात है, पंचम पंक्ति में दिया पच्चीस पृष्ठ में, अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय तेन एष पूर्ण स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम अनु अयम पुरुषविद, विज्ञानमय पुरुषाकार होने से आनंदमय भी पुरुषाकार, और आनंदमय का तस्य प्रियम एव शिर मोदो दक्षिण पक्ष और प्रमोद उत्तर पक्ष आनंदम आत्मा और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदमय कोश का जो प्रतिष्ठा है आश्रय है वो ब्रह्म है, अर्थात आनंदमय कोश ब्रह्म में आश्रित है। आगे कहे असन एव सभवती असत ब्रह्मेति वेद चेत, तो जो ब्रह्म को असत ऐसा जानता है वो स्वयं ही असन हो जाता है, और अस्थि ब्रह्मेति चेत वेद संतम एनम तत्व विदुह, अगर ब्रह्म अस्थि इस प्रकार जानता है तो उसको संत कहते हैं। तस्य एष एव शारीर आत्मा यह पूर्व से अथ तो अनुप्रश्न हो गया। आगे एक पंक्ति नीचे स्व अकामयत बहुश्याम प्रजा ये य, उसने कामना किया, उसने कहने से क्या है, कहते हैं जिसका प्रकरण चलता है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, क्या कामना किया बहुश्याम प्रजा ये य, तो अभी सृष्टि करने के लिए स तपो अतप्यत स तपस्तत्व इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच, ये सब कुछ सृष्टि किया जो कुछ है, और तत् सृष्टवा वो ब्रह्म तत् अर्थ तद ब्रह्म सृष्टवा सृष्टि करके तद ब्रह्म एवं अनुप्राविशत वही ब्रह्म ही प्रवेश किया, और तद अनुप्रविश्य प्रवेश करके सत च त्यत च हो गया, कुछ सत कुछ त्यत हो गया, सत हो गया पृथ्वी जल और तेज और त्यत हो गया वायु आकाश, निरुक्तम अनिरुक्तम निलयनम अनिलयनम विज्ञानम अभिज्ञानम सत्यम च अनृतम च, सत्यम व्यावहारिक अनृतम प्रातिभाषिक सब च सत्यम अभवत, सब ये सत्य हो गया। यदिदम किंच तत् सत्यमिति आचक्ष्यते, उसको सत्य कहते हैं, तदपि ऐसा श्लोको भवति, इसी अर्थ को कहने के लिए श्लोक मंत्र है आगे असत वा इदम अग्रासित, जिस ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है उसको सत्य कहते हैं, फिर आगे कहते हैं असत वा इदम अग्रासित ततो वे सद अजायत, उससे सत की उत्पन्न हुआ, तत्म आत्मानं स्वयं अकुरुत, उसने अपने आप को ही स्वयं बनाया, तस्मात तत् सुकृतम उच्यते, जो अपने आप स्वयं करता है वही ठीक है सुकृतम। यद वही तत् सुकृतम रसो वही, जो सुकृतम है वही रस है। अगर रसम ही एवं अयम लब्ध आनंदी भवती, वही रस, रस अर्थात सुकृत, सुकृत अर्थात वही परमात्मा ब्रह्म। को ही एवं अन्यात कह प्राणियात, ये प्राणन क्रिया कौन कौन और करेगा। यद ऐसा आकाश से आनंदो न सियात, अगर आकाश में हृदय आकाश में आनंद ब्रह्म नहीं होगा तो शरीर में ये प्राण अपान व्यापार कैसे चलेगा। ऐसा ही एवं आनंद याति, यही सभी को आनंद देता है। एक पंक्ति छोड़ करके आगे, यदा ही एव एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते, तो उदरम अंतरम उत का अर्थ अपि, अरम का अर्थ अल्प, अल्पम अपि अंतरम, अंतरम भेदम कुरुते पश्यति, थोड़ा सा भी अगर भेद दर्शन करेगा। द्वितीय आदि भयम भवति, छांदोग्य में कहा गया अथ तस्य भयम भवति, तो भेद दर्शन होने से भय होगा। तदपि ऐसे श्लोक भवति भीषास्माद् वातः पवते, उसी परमात्मा का भय से ये सब कहा गया। तो यहाँ अभी कहते हैं इति भाष्य में असद्वा इदम अग्र आसित इति, तो ये वाक्य जहाँ उसका चार पांच शब्द पहले से इति, तस्मिन् एव प्रकृते अर्थे ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये प्रकृत अर्थ था। उसी अर्थ को कहते कहते आगे श्लोकम इमम उदाहरति, ये मंत्र कहते हैं असद्वा इदम अग्र आसित, ये तैतृय का 2-7 द्वितीय वल्ली का सप्तम मंत्र। तो ये जो असद्वा इदम अग्र आसित, यहाँ सिद्धांत कहता है कि यदि तू असन निरात्मकम अस्मिन् श्लोके अभिप्रेये, तो जो असत शब्द से अगर निरात्मक शून्य को ये श्लोक में असत शब्द से अगर कहा जाता तो ततः उससे क्या होता, अन्य समाकर्षण है। आपका प्रकरण चल रहा था ब्रह्म का, अभी आप अन्य असत का तुच्छ का आकर्षण कर रहे हैं, समाकर्षण अनुवृत्ति ला रहे हैं, तो क्या होगा, अन्य से उदाहरणात असंबद्धम वाक्यम आपद्येत, प्रकरण कुछ चल रहा था और आप अन्य कुछ बात कह रहे हैं तो ये असंबद्ध हो जाएगा। टीका में यतो यत पुनर्प्रतिज्ञा आगे, यतः अस्तित्व लक्षण ब्रह्म निर्धार्य, अस्तित्व लक्षण ब्रह्म, अस्तित्व जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहा है, आगे उसको कहा है अस्ति ब्रह्म चेत वेद, उसी आगे के फिर आगे सत और त्यत, फिर उसका सत्यमिति आचक्षित, इस प्रकार सब निर्धारण हुआ। यतो अस्तित्व लक्षण ब्रह्म निर्धार्य, निर्धारण करके तस्मिन् एव श्लोकम उदाहरति, अस्तित्व लक्षण ब्रह्म का विषय में तदपि ऐसा श्लोको भवति ऐसा कहा। अतो अत्र श्लोके निरात्मकम असन न श्राव्यते, इसलिए यहाँ श्लोक में निरात्मक असत का बात नहीं कहा जाता है। तो निरात्मक असत न श्राव्यते इति योजना, ये श्लोक में निरात्मक असत का कथन, जो असत वा इदम अग्र आसीत, यहाँ निरात्मक असत का कथन नहीं हो रहा है क्योंकि प्रकरण तो सद ब्रह्म का चल रहा था। अच्छा आगे भाष्य में दिया, हम लोग देख लिए तदपि ऐसा श्लोक भवती कहा, तदपि, तदपि का अर्थ टीका में कहते हैं तत्, तत् का अर्थ तत्र, तत्र का अर्थ सदात्मनि, अर्थात सद आत्मा विषय में ऐसा श्लोको, श्लोक का अर्थ मंत्रो भवति, उसी सदात्मा का व्याख्यान के लिए ये मंत्र भी है। सदात्म समाकर्षात अतीन्द्रियार्थक असत पदेन ब्रह्म लक्ष्यत इति आह, सदात्मक ब्रह्म का समाकर्षण अनुवर्तन करके फिर ये ब्रह्म को असत क्यों कह दिया गया, कहते हैं अतीन्द्रियार्थक असत, ये जो ब्रह्म है इदम अग्र, अग्र अर्थात जगत सृष्टि से पहले तो अव्याकृत रूप से वो अतीन्द्रिय था, अतीन्द्रिय अव्याकृत रूप को कहने के लिए असत कह दिया, तुच्छ शून्य को कहने के लिए नहीं। तो असत पदेन ब्रह्म लक्ष्यत इतिहास, तस्मात भाष्य में तस्मात नाम रूप व्याकृत वस्तु विषय प्रायण सत्शब्द प्रसिद्ध इति, तद व्याकरण अभाव अपेक्षया प्रागुत्पत्ते है सदेव ब्रह्म असद इव आसीद इति उपचर्यते। तस्मात् इसलिए नाम रूप व्याकृत वस्तु विषय प्रायण सत शब्द प्रसिद्ध। लोक में सत कहते हैं घटो अस्ति, पटह सन, पर्वतह सन, नदी सती। नाम रूप व्याकृत विषय में ही सत शब्द लोक में प्रसिद्ध है। इति तद व्याकरण अभाव अपेक्षया प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ते है प्राग सद एव ब्रह्म व्याकरण अभाव अपेक्षया असद इव आसीत इति उपचर्यते। वाक्य का अन्वय इस प्रकार हो जाए, तो सद ब्रह्म है किंतु जब तक व्याकरण नहीं हुआ, नाम रूप से व्याकरण नहीं हुआ, तब तो उसको असद कहते हैं, कह दिया ऐसे, किंतु है तो सद ब्रह्म। उपचार गौण प्रयोग अव्याकृत अवस्था होने से उसको असद कह दिया जाए। टीका में तस्मादिति के आगे पूर्व पक्ष कहता है कि अगर अव्याकृत अवस्था को असत शब्द से कहा गया तो अव्याकृत ब्रह्म क्यों न च प्रधान व्यवलक्ष्यता। इति सिद्धांत कहता है कि न च वाच्यम, प्रधान भी अव्याकृत है तो उसको भी कहना चाहिए। अव्याकृत अर्थात प्रधान भी इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। अगर अतीन्द्रिय विषय होने से असत कहा गया तो अतीन्द्रिय विषय प्रधान भी है, तो प्रधान को ग्रहण करे तो अर्थात सृष्टि होने से पहले प्रधान ही था ऐसे। तो सिद्धांत कहता है चेतनार्थक ब्रह्मादि शब्दानाम अनेकेषां लक्षणा गौरवाद इति भावः। तो वहाँ ब्रह्म इत्यादि शब्द वो प्रकरण में है, वो सब चेतनवाची शब्द है। अगर आप प्रधानों को लेंगे जो कि अचेतन है, ये सारे शब्द में आपको लक्षणा करना पड़ेगा। लक्षणा गौरवात, जहां भी कर्ता का बात आया है ये सब चेतन पदार्थों को कहा गया। अगर प्रधान को लेंगे तो ये सब लक्षणा करना पड़ेगा, लक्षणा गौरव होगा। तैतिरियक श्रुतौ सूत्रम योजयित्वा छांदोग्यादो योजयति। तैतिरिय श्रुति में सूत्र का समाकर्षात, ये सूत्र का योजना कर दिया। समाकर्षात सम्यक आकर्षात अर्थात ब्रह्म ही जगत कारणत्वेन आकर्षण किया गया है। जहां भी सृष्टि से पहले इत्यादि असत शब्द से कहा गया वो ब्रह्म ही है। ये तैतरीय उपनिषद में दिखा दिए, अभी कहते हैं तैतरीय श्रुतौ सूत्रम योजयित्वा छांदोग्यादौ योजयति। तो समाकर्षण कैसे छांदोग्य श्रुति में हुआ है उसको दिखाते हैं भाष्य में। एष एव असत एव इदम अग्र आसीत इति अत्रापि योजना। असदैव इदम अग्र आसीत, ये छांदोग्य का 3:19 जो षष्ठ अध्याय में है, सदैव सोम्य इदम अग्र आसीत तद्धेय के आहु असदैव इदम अग्र आसीत, वो अलग है, ये अलग है। ये छांदोग्य 3:19 है, वहां ये बात कहा गया असदैव इदम अग्र आसीत। थोड़ा देख लेंगे इसको, यह है 2:3:9 पृष्ठ संख्या। उसमें अष्टादश खंड में कहा गया मनो ब्रह्मेति उपासित, मनो ब्रह्मेति उपासित अर्थात मन में ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करे। इसको सब अध्यास सामानाधिकरण में कहा जाता है, तो मन को ब्रह्म माने अध्यास करे अर्थात इसको कहते हैं कि बुद्धिपूर्वक आरोप, इसको कहते हैं अध्यास। अच्छा, ये कह करके आगे 19वां खंड में कहते हैं आदित्यो ब्रह्मे इति आदेश, आदित्य ब्रह्म इस प्रकार की उपासना करने के लिए आदेश होता है। जैसे ऊपर में मन कहा गया इस प्रकार आदित्य। तस्य उपव्याख्यानम, उसी का व्याख्यान करते हैं असद एव इदम अग्र आसीत। तो ये सृष्टि होने से पहले असत था, कहीं असत का अर्थ फिर वही तुच्छ निरात्मक शून्यवाद कहते नहीं, तद सद आसीत, असद आसित कह करके कहते हैं तद सद आसित अर्थात वो शून्य था, ऐसा नहीं है। असत था कौन कहते हैं वो सद, तद सद असद रूपेण आसित अर्थात अव्याकृत रूप से था, यही यहाँ तात्पर्य है। अच्छा ठीक है, इतना ही यहाँ देखना था। अर्थात ये षष्ठ अध्याय वाला नहीं है। भाष्य में है ना, तैतरीय का छांदोग्य में समाकर्षण नहीं है। जैसे तैतरीय का ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह करके जो ब्रह्म का चला आगे उसी ब्रह्म को अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद ब्रह्म अस्ति रूपक है, उसी का आगे तद सद अर्थ्यद हो गया तद सत्यमिति आचक्षते, उसी अर्थ में ये श्लोक है जो ब्रह्म का प्रकरण चला था उसी का आगे असत शब्द कह दिया। पूर्व पक्ष कहे असत से तो तुच्छ को लेना है, कहते हैं सिद्धांत कहता है समाकर्षा ऊपर में जो ब्रह्म है उसी का ही अनुवर्तन हो रहा है, वो तैतरीय श्रुति का विचार पूरा हो गया। अभी टीका में कह दिए तैतरीय श्रुति में सूत्र का योजना समाकर्षा सूत्र का योजना करके छांदोग्य श्रुति में भी समाकर्षा श्रुति का योजना है, अर्थात छांदोग्य में मनो ब्रह्म इति उपासित आदित्य ब्रह्म इति आदेश कह करके आगे असत कह दिया। तो ब्रह्म उपासना का प्रकरण चला है, आगे असत कैसे हो जाएगा, कहते समाकर्षा वही ब्रह्म ही इदम अग्र असद आसित, दोनों श्रुति अलग अलग है। भाष्य में एस एव असदेव इदम अग्र आसित इत्यत्रापि योजना एस एव अर्थात यही ब्रह्म का बात ही ये सूत्र मंत्र में भी कहा गया। तो यहाँ क्यों शून्य नहीं लिया जाएगा, कहते हैं तद सद आसित इति समाकर्षा, उसी को आगे कह दिया गया कि तद सद आसित, तो इसलिए वो असद नहीं होगा। अर्थात यहाँ अनुवर्तन तो है मनो ब्रह्मेति आदित्य ब्रह्मेति आदेश, तो पूर्व पक्ष कह देगा कि वो ब्रह्म शून्य है, शून्यवाद लोग जैसा कहेंगे कहेंगे आगे है ना तद सद आसित, अर्थात इसको कहते हैं जिसको व्याकरण में कहते हैं अनुकर्षण, एक अनुवर्तन तैतरीय में अनुवर्तन हुआ छांदोग्य में अनुकर्षण हुआ पर सूत्र से ऊपर को लेना ये हो गया तद आसित इति समाकर्षणात् अत्यंत अभाव अभ्युपगम ही तद सद आसीदिति किम समाकृष्ये, तो आक्षेप करते हैं अगर अत्यंत असत शब्द से अगर अत्यंत अभाव को कहते शून्य को कहते तो फिर तद सद आसीद इस प्रकार की क्या समाकर्षण किया जाता, ये नहीं क्या। आगे टीका में सद एकार्थक तत्पदेन पूर्वोक्त असतः समाकर्षात न शून्यत्वम् इत्यर्थः। सद एकार्थक पदेन पूर्वोक्त असतः असदेव इदमग्र आसीत आगे उसी का तत्सद आसीत, तत् सद कह करके इसमें जो तत्पद कहा गया तत् सद तद कौन है, तद कहने से पूर्व का परामर्श पूर्व में जो असत था, कहते सद एकार्थक तत्पदेन पूर्वोक्त असत समाकर्षा, तत्पद से पूर्वोक्त असत शब्द का समाकर्षण करके सत के साथ उसको समान कहते हैं, इसलिए न शून्यत्वम इत्यर्थः। पूर्व पक्ष कहता है कि ननु असत पद लक्षणा न युक्ता, असत पद लक्षणा न युक्ता श्रुति भी रेव स्व मत भेदेन उदित अनुदित होमवत विकल्पस्य दर्शितत्वात् इति आह। पूर्व पक्ष कहता है असद पद से आप पर में जो सद है उसका समाकर्षण करके असद नहीं है सद कह दिए, इस प्रकार क्यों कहते हैं असद असद है सद असद है, तो विकल्प हो जाएगा कैसे, कहते हैं उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, जैसे वहां विकल्प होता है इसी प्रकार की असदैव इदम अग्र आसित सदैव इदम अग्र आसित, ये दोनों भी विकल्प माना जाए, दो वाक्य अलग अलग वाक्य है। तो स्व मत भेद है ना, श्रुति स्वयं कहता है जो श्रुति और स्मृति में विरोध हुआ तो स्मृति बाध हो जाएगा, अगर दोनों श्रुति में विरोध आता है तो वहां विकल्प स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ कहते हैं स्व मत भेदे न स्व मत श्रुति मत उदित अनुदित होमवत विकल्प से दर्शितत्वात्, यहाँ भी विकल्प माने इत्यत आह। भाष्य में कहते हैं तद्धैके आहु असत एव इदम अग्र आसित, ये तो षष्ठ अध्याय हो गया, सदैव सौम्य इदम अग्र आसित तद्धैके आहु असदैव इदम अग्र आसित, तो यहाँ ये वाक्य में सदैव सौम्य इदम अग्र आसित भी है और असदैव इदम अग्र आसित ये भी आया, तो पूर्व पक्ष यहाँ कहता है ये विकल्प होना चाहिए, यहाँ अगर विकल्प हो जाएगा तृतीय अध्याय में भी विकल्प हो जाएगा, जहाँ असदैव इदम अग्र आसित तद सद आसित वहां भी विकल्प हो जाएगा। तो इति अत्रापि सिद्धांति कहता है कि वहां भी विकल्प का कोई अवकाश नहीं है। क्यों? न श्रुत्यंतर अभिप्रायण अयम एकीय मत उपन्यास। विकल्प कब होगा? कहेंगे एक मत में सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, दूसरा मत में असदैव इदम अग्र आसित। दो मत अलग अलग है। हम कहते हैं कि एक वाचस्पति मत में जीव का ऐसे है, वो जीव क्या है? कहते हैं कि अवच्छिन्न वाद। और विवरण मत में कहेंगे ना ना, वो तो बिंब प्रतिबिंब वाद। जीव क्या है? कहते हैं बिंब ही है, वो ब्रह्म ही जीव है। और आभासवाद में कहेंगे ना ना, जो ब्रह्म का जो प्रतिबिंब होता है वृत्ति में, तो वो वास्तविक जीव है, जिसको चिदाभास कहा जाएगा। ये तीनों अलग अलग मत है। इसी प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है सदैव सौम्य इदम अग्र आसित एक मत है, असदैव इदम अग्र आसित ये दूसरा मत है। दो अलग अलग मत है, विकल्प होगा। सिद्धांति कहता है न श्रुत्यंतर अभिप्रायण अयम एकीय मत उपन्यास। दूसरा वाक्य श्रुत्यंतर था, दूसरा वाक्य, दूसरा वाक्य को लेकर के ये दूसरों का मत है असदैव इदम अग्र आसित इति न, ऐसा नहीं है। क्यों? क्रियायामेव वस्तुनि विकल्प असंभव, विकल्पस्य असंभवात्। क्रिया में विकल्प हो सकता है, वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता है। पर्वत है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो किंतु हम नीलकंठ जाएगा नहीं जाएगा, इसमें विकल्प हो सकता है, वस्तु में विकल्प नहीं हो सकता है। तस्मात् श्रुति परिगृहित सत् पक्ष दाढ़्याय एव अयम् मंदमति परिकल्पितस्य असत्पक्षस्य उपन्यस्य निरास इति द्रष्टव्यम्। इसलिए श्रुति परिगृहित जो सत्पक्ष है, ये श्रुति का तात्पर्य है, उसका दाढ़्याय दृढ़ता यही अयम पक्ष, ये जो कौन पक्ष है? कहते हैं मंदमति परिकल्पितस्य असत्पक्षस्य, इस प्रकार के असत्पक्ष इसका उपन्यस्य इसको दिखा करके निराश किया गया। अर्थात कहीं किसी का संस्कार वश आ सकता है, असत पहले था तो इसको उपन्यास उसको दिखा करके उसका निराश करते हैं। जो छांदोग्य में कहा गया तद्धेय के आहु, कुछ लोग कहते हैं, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, ऐसा श्रुति कहता है। अर्थात श्रुति का ये भी एक मत है। सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं है, एक है साखी न इति अर्थो न भवती। अर्थात एक दूसरे शाखा वाले कहते हैं, अर्थात दो शाखा में अलग अलग है तो विकल्प हो जाएगा, कहते हैं ऐसा नहीं है। किंतु अनादि संसार चक्रस्था वेद बाह्या इति अर्थ, ये एक है जो कहते हैं असदैव इदम अग्र आसी, दो लोग कौन है? अनादि संसार चक्रस्था। और उन क्यों ऐसे हो गए? कहते वेद बाह्या, तो वेद बाह्य होने से वो संसार चक्र में जो रहते हैं वही लोग कहते हैं असदैव इदम अग्र आसी। इसलिए श्रुति का मत नहीं है कि आप विकल्प कर देंगे। अच्छा, वो मंदमति परिकल्पित है ये असत पक्ष, इसको दिखा करके मुख्य सिद्धांत में इसका निराकरण किया जाता है। टीका में शून्य निराशेन श्रुति भी सद्वादस्य एव इष्टत्वात् तासां विरोध स्फूर्ति निराशाय लक्षणा युक्ता इति भाव। शून्य का निराश करके असदैव इदम अग्र आसीत ये वाद को दिखा करके उसका निराश करके श्रुति भी ही श्रुतियों के द्वारा सदवादस्य एवं इष्टत्वाद, सद ही था पहले होने से तासाम श्रुति नाम विरोध स्फूर्ति निराशाय लक्षणा युक्ता। विरोध श्रुति में विरोध, एक असदैव इदम अग्र आसीत कह दिया और एक सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत कह दिया, ये दोनों श्रुति में विरोध दिखता है। ये विरोध स्फूर्ति का निराश करने के लिए असत शब्द से लक्षणा करके असत शब्द का अर्थ अव्याकृत ब्रह्म ऐसे कहा जाता है इति भाव। यद उक्तम क्वचिद अकर्त्रिका सृष्टि कथिता इति तन्न इत्याह। कहीं सृष्टि का बात कहा गया है जिसमें कोई कर्ता का कथन नहीं हुआ है, सृष्टि अपने आप हो गई, ऐसा पूर्व पक्ष जो कहता है। सिद्धांत कहता है कि तन न भाष्य में तद्धेदं तरही अव्याकृतम आसित, तद ह इदम तरही अव्याकृतम आसित। त इदम इदम दृश्यमान जगत तरही तरही अर्थात तदा तदा अर्थात सृष्टि है प्राक अव्याकृतम आसित अव्याकृत था। तो इति अत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरणम कथ्यते। यहाँ भी जो जगत का व्याकरण कहा जाता है तद्धेदम तरही अव्याकृत आसित, तो फिर आगे वो नाम रूप से उसका व्याकरण हुआ। यहाँ कोई स्रष्टा का कथन नहीं हुआ है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ तो कोई स्रष्टा नहीं है इसलिए अकर्तृक सृष्टि अकर्तृका। सिद्धांत कहता है कि न निरध्यक्षस्य जगतो व्याकरण कथ्यते। अध्यक्ष अध्यक्षता स्रष्टा कर्ता, कर्ता विहीन जगत का व्याकरण हुआ ऐसा कर्ता टीका में दिया गया अध्यक्ष कर्ता। तो कोई कर्ता नहीं है जगत का ऐसा बात नहीं है। तो क्यों कहते हैं स एस यह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्य, स जो जगत का स्रष्टा है वही यहाँ प्रविष्ट, प्रविष्ट अर्थात सभी नाम रूप शरीर में आ नखाग्रेभ्य नख से लेकर के सर्वत्र यही प्रविष्ट है। इति अध्यक्षस्य व्याकृत कार्य अनुप्रविशी अनुप्रवेशित्वेन समाकर्षात्। अध्यक्ष जो करता है वही व्याकृत कार्य में अनुप्रवेशी अनुपश्चात सृष्टि करने के बाद प्रवेश करता है। इति समाकर्षात् ऐसे उसका आकर्षण किया गया है। जो सृष्टा वही प्रवेष्टा। निरध्यक्ष व्याकरण अभ्युपगम ही अनंतरेण प्रकृत अवलंबिना स इति अनेन सर्वनामना कह कार्य अनुप्रवेशित्वेन समाकृष्येत। अगर निरध्यक्ष व्याकरण स्वीकार करेंगे, जगत का सृष्टि अगर निरध्यक्ष है ऐसे अगर स्वीकार करेंगे तो अनंतरेण आगे जो वाक्य है तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसित, इसमें आप निरध्यक्ष जगत कहेंगे और आगे स ऐसा ये स पद से अनंतरेण प्रकृत अवलंबिना, प्रकृत का अवलंबन करेगा स पद, क्यों जिसका प्रकरण है उसी को ही अवलंबन करेगा। स इति अनेन सर्वनामना, ये सर्वनाम है तो कह समाकृष्य, तो किसका समाकर्षण करेंगे जो कि कार्य में अनुप्रवेश किया है। अगर पहले कोई कर्ता नहीं है अभी स पद से किसका समाकर्षण करके कार्य में अनुप्रवेश किया कहेंगे। स एस यह प्रविष्ट कौन है वो स, अगर जगत का कोई कर्ता नहीं है तो जैसे तैतरीय में कहा गया तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इसी प्रकार की यहाँ भी कहते हैं स एस यह प्रविष्ट आ नखाग्रभ्य वृदारण्यक में कहते हैं। आगे टीका में अध्यक्ष कर्ता, अध्यक्ष से व्याकृत कार्य अनुप्रवेशी कहा अनुप्रवेशी अध्यक्ष कर्ता। ननु कर्तृ भाव एव परामृश्यते इत्यतः, कर्ता यहाँ तो साक्षात कोई शब्द नहीं है तदिदम तरी अव्याकृत आसीत, यहाँ तो कर्ता का बात नहीं है। तो सिद्धांति कहता है ऐसा नहीं है, एक तो कह दिया कि अगर कर्ता कोई नहीं है तो स शब्द से किसका परामर्श करेंगे, दूसरा बात कहता है भाष्य में चेतनस्य च अयम आत्मनः शरीरे अनुप्रवेशः श्रूयते, जो चेतन है आत्मा है वही शरीर में अनुप्रवेश किया है ऐसा सुनाया जाता है। इसलिए अगर कर्ता नहीं होगा चेतन तो फिर अनुप्रवेश कैसे होगा, अनुप्रवेश कोई जड़ का नहीं है चेतन का ही हुआ है। प्रविष्टस्य आगे भाष्य में प्रविष्टस्य चेतनत्व श्रवणात्, जो प्रवेश किया है वो चेतन है तो कैसे पता चलता है, क्योंकि आगे वाक्य है पश्यंस चक्षु श्रृणवन श्रोत्रम मनवानो मनः इति। पश्यंस चक्षु कहते हैं देखता हुआ वो चक्षु है, अरे चक्षु है इसे कैसे पता चलता है ये चेतन है बोल करके, और चक्षु तो जड़ पदार्थ है तो वो जड़ ही है तो चेतन का प्रवेश कहाँ किया गया। इसलिए टीका में कहते हैं चक्षु का अर्थ दृष्टा, क्योंकि पश्यन इसमें कर्तरी कहा गया तो जो पश्यन का अर्थ होता है दृष्टा। इस प्रकार की श्रृणवन हो गया श्रोत्रम श्रोता मनो मनता, तो पश्यंस चक्षु चक्षु का अर्थ दृष्टा, श्रृणवन श्रोत्रम श्रोत्रम का अर्थ श्रोता, मनवानो मनः मन का अर्थ ममता, ये सब चेतन होते हैं। आगे टीका में आद्य कार्यम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत्, सिद्धांती दूसरा अनुमान देता है जैसे आज का कार्य भी सकर्तृक है, जैसे घट तो घट में कार्य तो रहेगा सकर्तृकत्व रहेगा, इसी प्रकार आद्य कार्य में भी कार्य तो रहेगा तो वहां भी सकर्तृकत्व रहेगा। भाष्य में अपिच यादृशम इदम अद्यत्वे नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणम जगत साध्यक्ष्यम व्याक्रियत एवं आदिसर्गे अपि इति गम्यते। यादृशम इदम अद्यत्वे आज भी जो जिस प्रकार दिखता है क्या नाम रूपाभ्याम व्याक्रियमाणम, आज भी जो नाम रूप से कुछ अगर व्याकरण होता है, व्याकरण अर्थात सृष्टि हो जाती है, तो वहां कोई ना कोई करता दिखता है। इसी प्रकार की जगत साध्यक्ष्यम व्याक्रियत जैसे होता है आदि सर्गे अपि इति गम्यते, प्रथम सर्ग में भी ऐसा ही हुआ था, कोई करता तो था वहां। दृष्ट विपरीत कल्पना अनुपपत्ते, आज भी जो सृष्टि हो रहा है वहां भी अगर कोई करता है तो आदि सर्ग में भी रहेगा, दृष्ट विपरीत कल्पना नहीं कर किया जाता है। अद्यत्वे अपि कहा गया, अद्यत्वे अद्यत्वे टीका में कहते हैं अद्यत्वे इदानी। आगे भाष्य में श्रुत्यंतरम अपि, तो बृहदारण्यक में भी कह दिए वही सृष्टि करके प्रवेश किया अनकाग्रेभ्य स एस यह प्रविष्ट। आगे इस प्रकार छांदोग में भी दिखाते हैं अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अनेन जीवेन आत्मना, आत्मा जीव रूप से अर्थात जो जीव है वही आत्म रूप है इसका, तो अर्थात अनेन रूपेण अनुप्रविश्य सारे शरीर मनोबुद्धि में यही अनुप्रवेश किया चिदाभास रूपेण, तो चित चैतन्यम तो जीवेन प्रवेश किया चिदाभास बन करके प्रवेश किया। इति साध्यक्ष्याम एव जगतो व्याक्रियाम दर्शयति, जगत का जो व्याक्रिया है वो साध्यक्ष्या उसका कोई अध्यक्ष अध्यक्षता करता सकर्त्रिका ये व्याकरण प्रक्रिया ये दिखाया गया। टीका में ननु कर्म कारकाद अन्यस्य कर्तुः सत्वे कर्मण एव कर्तृवाची लकारो विरुद्ध, तो यहाँ व्याक्रियत अनेन जीवन नाम रूपे व्याकरवाणी व्याक्रियत ये साक्ष्य श्रुति यहाँ दिया मैंने तद्धेतम तरि तद्धेतम तरि अव्याकृतम आसीत तद नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत, इसी प्रकार की दिया नहीं वो एक चार सात का ही है वो। अभी व्याक्रियत में यहाँ पूर्व पक्षी का कहना है कि ये कर्तृवाची लकार हुआ व्याक्रियत, इसके लिए पूर्व पक्ष कह रहे हैं कर्म कारकाद अन्यस्य कर्तुः सत्वे, कर्म कारक से जहाँ अन्य कर्ता है होने से कर्मण एव कर्तृवाची लकारो विरुद्ध, जगत हो गया कर्म उसको सृष्टि करने वाला हो गया कर्ता, तो जहाँ कर्म से जगत से अन्य कर्ता विद्यमान है तो आप जगत रूप कर्म को कर्ता कैसे बना दिए, अर्थात हम जिसको कहते हैं कि कर्मकर्त्री प्रक्रिया जगत को कर्म को करता, अर्थात जगत अपने आप बन गया, ये परमात्मा क्या बनाए तो जगत बन ही गया, इसको सौकर्य अर्थ में कर्मकर्त्री लकार प्रयोग करते हैं। यहाँ पूर्व पक्ष शंका करता है कर्म कारक से भिन्न जो कर्ता आप कहते हैं वो विद्यमान है तो फिर कर्मण कर्म हो गया जगत, कर्मण एव कर्तृवाची लकारो विरुद्ध जो व्याक्रियत पूर्व पक्ष कहता है कि कर्मकर्त्री प्रयोग कर दिए आप यक कर दिए आत्मनिपद कर दिए तो ये विरुद्ध इत्यतः भाष्य में कहते हैं व्याक्रियत इत्यपि कर्मकर्त्री लकार सति एव परमेश्वरे व्याकर्तरी सौकर्यम अपेक्ष्य द्रष्टव्य, कर्मकर्त्री लकार प्रयोग हो जाने से परमेश्वर और कोई नहीं रहा कर्ता कोई नहीं रहा इस प्रकार की नहीं है, कर्मकर्तरी लकार प्रयोग किया गया सती एवं परमेश्वरी व्याकर्तरी परमेश्वर व्याकर्ता होने पर यह कहा जाता है, परमेश्वर अगर व्याकर्ता है तो फिर कर्मकर्त्री क्यों कहे, परमेश्वर को कर्ता कहना चाहिए था, कहते हैं सौकर्यम अपेक्ष्य द्रष्टव्य, अर्थात परमेश्वर करता है किंतु सौकर्य अर्थात परमेश्वर को आयास करके जगत की सृष्टि करता है ये नहीं है, इसलिए सृष्टि में सौकर्य। यथा लूयते केदारः स्वयमेव इति सति एव पूर्वके लभितरी। लूयते एव केदार, केदार क्यारी खेत, जो खेती वो कट जाती है तो कहते हैं खेती अपने आप ऐसे बिल्कुल अपने आप कट जाएगा, कहते हैं इतना आसान है कि सस्य वो कट जाता है सौकर्य अर्थ में। तो वह कहते हैं लूयते केदार स्वयं एव इति सति एव लभितरी पूर्वके, लभितरी पूर्वके सति एव अर्थात लभिता लवणकर्ता होने पर ही वाक्य कहा जाता है। इसी प्रकार की यहाँ परमेश्वर जगतकर्ता विद्यमान होने पर ही कर्मकर्तृ प्रयोग किया गया सौकर्य द्योतनार्थम। टीका में अनायासेन सिद्धिम अपेक्ष्य कर्मणः कर्तृत्वम उपचर्यत इत्यर्थः। जगत अनायास परमात्मा को जगत सृष्टि के लिए कोई आयास करना नहीं पड़ता, ये दिखाने के लिए उपचार किया गया। व्याक्रियते जगत स्वयं एव निष्पन्नम इति व्याख्याय व्याख्याय केनचित व्याकृतम इति व्याचष्टे। तो व्याक्रियते जगत स्वयं एव निष्पन्नम, जगत स्वयं हो गया अर्थात अनायास हो गया, अनायास हो गया तो कौन उसका रहा करता, केनचित व्याकृतम इति व्याचष्टे। भाष्य में कहते हैं यद्वा कर्मणि एव एष लकारो अर्थाक्षित कर्तारम अपेक्षे द्रष्टव्य। इसको कर्मकर्त्री नहीं मान करके कर्मणि ही मान लीजिए, जगत सृष्टि की गई मतलब ना जगत सृष्टि किया गया इस प्रकार होगा ना, जगत की सृष्टि की गई इस प्रकार हो जाए, किन्तु जगत कर्म होने से जगत सृष्टि किया गया तो की गई जैसे, तो कहते हैं ये कर्म में ही लकार मान लीजिए, व्याक्रिय तो ये कर्मकर्त्री नहीं है, ये कर्मणि लकार, तो जगत कर्म है तो जगत कर्म होने से कर्म व्यक्त हो गया तो कर्म का ही कथन हुआ यहाँ। फिर कर्ता कहते हैं कर्ता आक्षेप से आएगा, अगर कर्म मतलब कर्मणि प्रयोग हुआ है उसका कोई ना कोई कर्म है तो कोई कर्ता होगा, तो कर्ता आक्षेप से उपलब्ध होगा। यथा गम्यते ग्राम इति, ये कर्मणि प्रयोग ये कर्तृकर्म प्रयोग नहीं है, कर्मकर्तृ प्रयोग नहीं है, ये कर्मणि प्रयोग। टीका में अतः श्रुतिनाम अविरोधात कारण द्वारा समन्वय इति सिद्धम। इसलिए श्रुति में कोई विरोध नहीं है, कारण द्वारा भी जहाँ जगत का कारण का कथन हुआ है, कारण में विज्ञान होने से श्रुति में विरोध दिखता है, पूर्व पक्ष कहा था, सिद्धांत कहता है कि कारण में भी कोई विरोध नहीं है, इसलिए सभी श्रुति जगत कारण ब्रह्म में समन्वित हो जाते हैं इति सिद्धम, ये जानना चाहिए। अच्छा आगे ये कौशित की उपनिषद का आगे विचार है, पहले कौशित की उपनिषद में एक प्रतर्दन प्रकरण आया था, प्रतर्दन नामक राजा युद्धेन पौरुषेण वा इंद्रस्य सो धाम परमम धामम जगाम ऐसा कह दिया, प्रिय धामम जगाम, तो जाकर के इंद्र कहा कि वरम वृणीस्व, ये कहा कि यद मनुष्याणाम हिततम तदेव त्वमेव वृणीस्व, आप ही हमको वर दे दीजिए जो मनुष्य का हिततम। इंद्र कहा नहीं मैं दूसरों के लिए वर नहीं देता मतलब मांगता हूँ, तो कहा कि नहीं नहीं हमारा तो वही बात है जो हमारा हित है वही दे दीजिए, तो इंद्र ने कहा था वर मांगो इसलिए इंद्र आगे कहता है। तो ये प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा माम विजानी ही इस प्रकार की कहते हैं, ये आया था कौशित की उपनिषद का ये द्वितीय खंड, अभी ये चतुर्थ खंड का ये बात कहते हैं। भाष्य में दे दिया, पहले मंत्र देख लीजिए, प्रथम पंक्ति में ही दिया है, यो वै बालक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै एतत् कर्म स वै वेदितव्य। तो ये बृहदारण्यक का द्वितीय अध्याय में आता है, बालक नामक बालाकी नामक एक ये ब्राह्मण बालक वो जाकर के अजात शत्रु राजा के पास पहुंचता है, जाकर के कहता है ब्रह्म ते ब्रवाणी, अजात शत्रु प्रसन्न हो जाता है, कहते सभी लोग जनक के पास जाते हैं ब्रह्म विद्या विचार करने के लिए, आप हमारे पास आए हैं इसलिए सहस्रम ददामि, इतने में आप हमारे पास आए हैं इसलिए हम हजार देता है ब्रह्म विद्या का विचार करेंगे। और अभी बालक बालक कहता है क्योंकि ब्रह्म ते ब्रह्माणी, मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूं। राजा कहता है ठीक है करो। तो ये 12 प्रकार की करता है उपदेश। आदित्य को कहता है, चंद्र को कहता है, दिक् को कहता है, प्रातिशुद्ध को अर्थात ये जो प्रतिध्वनि होता है वो ब्रह्म है, सारे 5 भूतों को ब्रह्मत्व ने उपदेश करता है, सब अजात शत्रु निराकरण कर देता है। कहता है ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, इसका तो ये अधिष्ठान है, इसका उपासना से ये फल होता है, ये वास्तव ब्रह्म नहीं है। 12 प्रकार की उपदेश करने के बाद बालाकी चुप हो गया। तो फिर राजा उसको कहता है कि इतने जानने से नहीं होता है। तो फिर वो बालाकी ब्राह्मण ये राजा के पास कहता है उपत्वा यानी इति, अर्थात मैं आपको शिष्यत्व में समर्पण होता हूँ। फिर राजा कहता है कि नहीं नहीं, ये तो प्रतिलोमम भई तत्, ये विरुद्ध बात है, अर्थात क्षत्रिय ब्राह्मणों को उपनयन कराएगा, उपनयन कराएगा तो शिष्यत्व ने ग्रहण कराएगा, ये नहीं है। तो वेवत्वा ज्ञापयिष्यामि, तो हम आपको ऐसे बता देगा। फिर उसका हाथ पकड़ करके ले जाता है जहां एक व्यक्ति सोया हुआ है, उसको जाकर के बुलाता है। अरे प्राण पांडरवास सोम राजन ऐसे सब नाम लेकर के बुलाता है, ये सब प्राण का नाम है। वो व्यक्ति उठता नहीं। बृहदारण्य में क्या क्या कहते हैं कि आपिष्य आपिष्य, उसको हिला हिला करके राजा फिर उठा देता है। यहाँ किंतु देता है कि दंडों में आघात करके उस व्यक्ति को जगा देता है। फिर पूछता है राजा बालाकी को, ये कहाँ था, क्यों हम जब अगर जीव प्राण ही है तब प्राण का नाम लेकर के बुलाने से उठना चाहिए, किंतु ये क्यों नहीं उठा, अर्थात ये जीव प्राण नहीं है, उसे कुछ अलग पदार्थ जीव है, और ये कहाँ था कहाँ से आया, ये सब प्रश्न करता है। बालाकी नहीं जानता था, फिर राजा उसको बताता है। ये वहां प्रकरण है। इसी में राजा कहता है यो वही बालाके, संबोधन बालाकी का संबोधन, बालाके एतेषां पुरुषाणां कर्ता, ये जितने सारे पुरुषों का आप हमको उपदेश किए ब्रह्मत्व है ना, ये सब कोई वास्तव ब्रह्म नहीं है, इनका जो कर्ता है, और यस्य वे एतद कर्म स वे वेदितव्य वेदितव्य, तो ये पुरुषों का जो कर्ता है और जिनका ये सब कर्म है, तो कहा जाएगा कि जिसका ये कर्म है, ये कर्म कहने से क्यों है, कहते हैं कि एतेषां पुरुषाणां कर्ता, जो ये सब पुरुषों का कर्ता है तो कर्म कौन हो जाएगा, यही सब पुरुष। तो कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ कर्म शब्द से केवल पुरुष नहीं लेना है, पूरा जगत लेना है। पूरा जगत का कर्ता कौन हो जाएगा, जगत अगर कर्म हो जाएगा उसका कर्ता हो जाएगा परमात्मा, तो होने से ये भी परमात्मा का प्रकरण है, ऐसे वहां सिद्धांत किया गया है। तो अर्थात यस्य वही एतद कर्म, कर्म कहने से समग्र जगत को लेना है, जगत का एक अंश को नहीं लेना है। एक अंश को अगर कर्मत्व ने ले लिया जाएगा, उसका कर्ता फिर ब्रह्म नहीं होकर के कोई दूसरा भी हो जा सकते हैं, किंतु यह कर्म शब्द से जगत लेने से कर्ता ब्रह्म ही होगा। जगत वाचित्वात, जगत वाचित्वात, जगत वाचित्वात, जगत वाचित्वात, अर्थात कर्म शब्द से जगत वाचित्वात, जो यस्य वै एतद कर्म, ये कर्म शब्द से जगत को कहना है, तो पूरा जगत लेना है। तो पूरा जगत को लेने से यस्य वै एतद कर्म, वो करता है, करता था तो परमात्मा होगा, ऐसे यहाँ निर्णय किया जाएगा। आज यहाँ तक पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण पूर्ण।